آگ سوچ کو سورہ حق کا جوا سورہ حق کا کی تخویف دنو بدی کرائے تفصیل سورہ حق کا کی بشارت دنو بدی کرائے تفصیل درشانی ربط مختی صورت سارا دان دے مجھوڑے دویم ربط اغدارے جی مختی نزول دا عذاب ذکر شد بدی صورت کی ویہا عذاب ذکر کیسا سائل بعذاب واقع یا مشکی صورت کی صداقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذکر شو دا وینا دا ترویتی ندا یا دا شاعر وینا ندا بلکہ دا رشتی وینا دا اللہ دا پیغمبر فدی صورت کی تسلی دے اللہ پیغمبر تا فدی الفاظ سر کے اللہ خپل پیغمبر تو وہی فاصبر صبرا جمیلا دا شانی مختی صورت کی ہوئے وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدا بیوی ون شقت السماء فهی یوم واحیا مدی صورت کی وہی یوم تکون السماء کالمهل وتکون الجبال کالعہن یا مختی صورت کی اوصاف منکرین ذکر کرن چھو ولا یصف ولا طعام المسکین ندلتو ان الانسان خلق ہلوعا یقیناً انسان پیدا کرے شید او بستر دے یا مختی صورت کی بیان دا اوصاف مومنان ذکر کرن چھو پرد قیامت بدید آمن نامور کولیشی ندیبو ایہا امو کرو بیتابیہ راش قل ولی من نام زمان دی صورت کی وئی قبار دی کافر کی چی ولائی یسألو حمیم حمیما تپوس بنی شکلے و دوس محربان دبل دوس محربان یا مکی صورت کی اوصاف دی کافر ہو دو مومنان میں ذکر کرن نو پا دی صورت کی زیادت دی داغی پا صفات وان دی ہم دا مومنان کو سی بات ہم دا کافر کو سی بات کی سورت دعوی تخویف دے ویما زیادت وضاحت دے او تفصیل دے دارت چمبخ کی سورت کی ذکر شوال او راتب دا عذاب دا قیامت چھ اس روح پر دیر پار واپس کو ان کے نہیں خلصائلون اوغختون کی عذاب واقعی کی دن کے دپار کافران لیس لہو نبی دپار دی عذاب سجدہ وگون کے من اللہ دا اللہ دا طرف نبی دل مارک خاون دا درجو دے تارد الملائکتو خیج دی اللہ تورشتی او جبریل امین فی یوم دا فی یوم دیتے یا تقدیم و تاخیر دے نمانا سأل سائل بے عذاب واقع فی یوم کان مقدارہ خمسین الف سنہ للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تارج الملائکت و خیج و برشتیو جبریل امین جا اللہ تا او دا سیہو بالمتعلق دے داغا بے عذاب واقعین سرمانا سال سائل بے عذاب واقعین فی یوم کان مقدارو خمسین الف سنہ للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج فی یوم پال اورز کی چنے مقدار داری پندوز برکالا فصبر کو صبر خیستا یقین اندل کی وین جا قیامت بائی گن لری و نراہ قریب آول لگلانی دی فکم اور ربانی جیشی باسمان کل مولی پشانت دا خیر تیلو و تکون الجبال و شبہونا کل اہن پشانت دا وڑائی رنداری داند اسکل شویہ ولا يسأل حميم حميما او تپوس بنشی کرے او دوس مہربان دبل دوس مہربان يبصرونهم خود لكي بدأ يوبلتا يوبلتا وخفود لكي لكن يوبلنا بتقوز نشكوليا فهرد المجرم كاتي هجي ورقب عزاز دا وردنا فزامن اخفل سرا وقصد اخفل سرا وقرون اخفل سرا وقر قبيل اخفل آغا سرا چزائب ورقو دي قبيل دلا فنائب ورقو لزائب ورقو دي قبيل دلا ومن او آغا سوق او جمع کری مال فا واپس خزانہ کرے گا مال یقیناً انسان پیدا کرے شہر بستر گے تڑیا ہر کل چور سیجد تک فریاد تو ان کے ہر کل چور سیجلا خیر منوان ان کے من کو ان کے مسلم مگر پرہیزگار مسلم مگر مزدگار اللہ دینا اور کسان مزدگار چلے بمبن فل باندھے کا آئین امن سوال ہے تو ان کی دانش بس روزہ نمو دیوک ان سے روزہ ختم ہی بس مزبم ختم شی مستی میں کرے گی کوئی اگر خود پہ دیواز پر رہا جد کے تباہ کہیں تو جنی لکم گری چودشم چودشم مزہ ہو رہا ہے کہ دان مزد کہیں تو تباہ کہیں تو مزد کہیں تو اختر نہیں مزد میں کہیں استمرار بکئی ہمیشہ والے بکئی تو مجھ باندھے اللہ بنا مجھے حق معلوم دپار سوال کہوں کی ول محروم ہو دپار سوال دوری والذین آمد کہوں کیا کسان دیجی تصدیف کئی نور دیر قیامت چی قیامت رد را روان را والذین آوا کسان چی دی دا عذاب در او خلن مشرقون یریدن کی یقینن عذاب در او دی غیر معمون ندی امن ورکڑ شید دینا گنانگارو تا والذین او امد کہوں کیا کسان دیجی دی دا خاص وجدن کل حفاظت کہوں کی مگر بخوز قلوان دی یا پاگا چاہ بانی کی مالکان شیئی سیا سنا دائی بس یقیناً دائی غیر ملومین نری ملامت اکرشی پبارا دی خضورت دی بکیا فمن ابتغا پساسو چی طلبتو ورا ازالکا سوا دینا نورا فردہ کسان اندائی حد نزیاتے تو ان کیا دیو جن اقاضی سنا اللہ پانی بردی رحمہ اللہ دی آیت لاندی وی داخلی سنگ سردی چی سوئی جدا متا جائے گا ناول دان ہوئی چی دے خاون دے دے خزا خاون مرسل ہوتی میراث کی سرسی کی اسے نشتہ دے دوا شامی نفقے نشتہ دے سکنائی نشتہ دے مدہ سرنگی خضر والے دے واللذی نوا کسان کی دے امانتو مفلو دوا دے اسپل راہل لہا ساکن کی واللذی نوا کسان کی دے پکوا ہے اخلوان دے قائم مضبط لاری والذين هم من كسان جلي فمود قلوان دي حاضرون عبادت كي دا كسان بجن نقود بيزت من كل شيء فس سريا كسان تجي كفر كريلي دو طرفستان محتلين من دي وهم كي قبالة طرفستات من دي وهم كي دا خي طرف ناو تكستر من دلي دلي دلي دلي ستا طرف لرا من دي وي اعتمسا كي ہر یو سرے درگلہ چی داخل بکریش جنت دنیمتن تک اللہ نددار انجی منگا چی پیدا کرنی منگا لئی داغس میں آلمون چی پوئی گی لئی فلا اقسمو قسم دار انجی قسم چی دلی خیال دے قسم کو مذر گوا کو مذر بیر پیر مشارق مالک مشرکنو والمغارج و مالک مغربنو مجیو خام خاتا کلرو جو علا ان نبدل خیرا منهم فدی خبر باندی کی پبند کراول ورد دینا او نیمونگا بمسبوطین کم دوری کنی شویا جب مونے سبکت کرے شویا مون دیا جب کنی شویا او نیمونگا بمسبوطین کم دوری کنی شویا فسپرین دلی چنو جنی بابس بیولا بکی کردی پوری چی مخام سنید وردی خیاغ سر یعادون چی دردی سر لوگ کولیشی پک مرض مائن چی رو دیو در قبرونونا خراعن پا جلتی سر گویا کی دی نخف کل تیوفی دون مندو ویا دات نیر و میدان قیامت تروانی نیر با اسرافیل علیہ السلام سر وروانی گویا کی دی نخف کل تمندو ویا لکہ دنیا کی گوڑ گوڑ گو یو خاص نخبی سوا ار یو بزان رسو اغنخی تاو بالکل عین اغنخی تاوی قتل اوی نبی یو بلخان قتل دت کشانی بدی میلانی قیامت تا بالکل دفوضی پسنی روانی خاشی آتن اصوارهم قلوبی براو کیس ترگیر گئی خوشکری بجدی دلت دادا ورزا حاوچی دیو آدون